kosalango tabia ya kombaya ukila wa pombe kutukana na watu wazazi wangu na wataki tena mimi na wewe tuwawane kosalango tabia ya kombaya ukila wa pombe kutukana na watu wazazi wangu wataki tuwane mama tao wanani tao wanani mimi wangu unalia sana sitaki tena tena mimi na wewe tuwawane mambo ra show siko salango tabia ya kombaya ukilewa pombe kutukana na watu ubo. Wazazi wangu hawataki tena mimi na wewe tuwawane siko salango tabia ya kombaya ukilewa pombe kutukana na watu wazazi wangu hawataki tuwane tena tao wanani leo tao wanani mimi wangu unalia sana Asaba Asligi sitaki tena kusumbua roho yangu bebe usifuate tabia ya marafiki zako kuna siku utakuja sikitika sabrina wangu we wazazi wangu hawataki tena na wewe tuwawane siko salango tabia ya kombaya.